राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। फाल्गुन कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2056 6 मार्च सन 2000 प्रातः लगभग 5 बजे मुरली मनोहर धोरा बीनासर बीकानेर राम। हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम् राम। नारायण नारायण नारायण नारायण। परमात्मा के साथ हमारा घनिष्ठ संबंध है, ये बात याद रखनी चाहिए। ममैव अंश जीव लोके जीव भूत सनातना ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि ईश्वर अंश है। जितने जीव है सब के सब परमात्मा का अंश है, तो परमात्मा के साथ हमारा संबंध है। हमने जो ये बात मान रखी है, हम तो संसारी है, परमात्मा है जो ये तो सब कुछ है, परंतु हम संसारी है, संसार को छोड़ना है, परमात्मा को प्राप्त करना है, ये हमारे कृति साध्य है, करेंगे तब होगा, ऐसा नहीं है। भगवान ये तो हम हैं, वो तो हमारा काम है। यद गत्वा न निवर्तन्ते यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमम तद्धाम परमम वो मेरे परम धाम है। तो लौट कर क्यों नहीं आते, जैसे तीर्थ यात्रा में प्राणी घूमता है, घूमते घूमते जब अपने घर पर आता है तो फिर उसको नहीं छोड़ता। तीर्थ हमारे से अच्छे स्थान है तो तभी वहां रहता नहीं एकदम, वहां से चलो फिर वहां चलो वहां से चलो वहां से चलो, ऐसे घूमता रहता है और अपने घर से फिर घूमता नहीं, फिर चलता नहीं। तो इससे सिद्ध क्या हुआ कि वो अपना घर है, जब तक अपना घर न मिले तब तक इसको घूमना पड़ता है। एक जगह कैसे टिके, जैसे समुद्र का जल ऊपर चढ़ता है, ऊपर चढ़ता है बदल बनते बरसता है, नदा नदी बन करके समुद्र बनता है, जब तक तो समुद्र में मिलने मिल जाए तब तक तो जल की मुसाफरी बंद नहीं होती, फिरता ही रहता है, नदियों में फिरता रहता है, नदियों में चलते रहते है, समुद्र पहुंच जाए फिर ठीक है अपने घर आ गया। ऐसे जीव अनेक जन में घूमता है तो किसी जगह भी ठहर नहीं रहता, किसी लोग में भी स्थिर नहीं रहता, क्योंकि वो घर नहीं है इसका। इसका घर तो उसका परमात्मा ही है, तो परमात्मा को पहुंचाना है अपने घर पर जाना है। जैसे बालक होता है माँ की गोदी में पहुंच जाए तो वो प्रसन्न रहता है, वो अपने घर समझता है, मैं माँ की गोदी में हूँ, मेरी माँ का हूँ, माँ का हूँ, माँ गोदी में हूँ, माँ मेरी मेरी माँ है। तो उसको असभी जवन जाए नहीं भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मैं माँ हूँ, मैं मारे माँ, मारी माँ है, मैं बालक हूँ, माँ का हूँ। इस तरह से भगवान के हम हैं, तो अब भी ये बात मान लेनी चाहिए कि हमारे उद्योग से सिद्ध हो वो परमात्मा प्राप्त परमात्मा नहीं है, हम तो परमात्मा के हैं। उद्योग से उसको प्राप्त करेंगे ये तो ठीक है, पर उद्योग कारण नहीं है, कारण केवल ज्ञान अज्ञान से मोहित हो रहे हैं। संसार में अज्ञान है, एक राग है पदार्थों में, भोगों में, व्यक्तियों में, वस्तुओं में, चित्त का राग आसक्ति है, आसक्ति जानते नहीं, जानते नहीं यह ज्ञान है। और राग है ये प्रेम नहीं है, राग है, प्रेम जगह राग हो गया, जानने की जगह अनजान बना हो गया, तो तत्व ज्ञान हो जाए तो अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, और स्वरूप है वो परमात्मा का अंश है, परमात्मा में स्थित हो जाएंगे तो परमात्मा प्राप्त हो जाएंगे, तो सही ठीक ठिकाना आ जाएंगे। तो अपना मुक्ति करना है, अपने घर जाना है, अपने घर अपने ठिकाने पहुंचना है। ये कृति शादी नहीं है भाई, हम करेंगे उनसे सिद्ध होगा। जैसे स्वर्ग आदि में जावे तो स्वर्ग के लायक काम करें तो स्वर्ग में जाएंगे, तो काम स्वर्ग के लायक करने से जाएंगे तो वहां पर वो जो काम किया स्वर्ग के लायक वो पुण्य क्षीण हो बताना पड़ेगा। ऐसे परमात्मा की प्राप्ति होने पर भी पिछाना पड़ता है क्या? यदि तत्वा न निवर्तन दे तो धाम परम जाने पर लौट लगाता नहीं। यम प्राप्त न निवर्तन थे, जी प्राप्ति होने के बाद फिर लौट घर नहीं आता। वो हमारा घर है, तो वो हमारा घर नित्य है, नित्य हम परमात्मा के, परमात्मा हमारे है, ये हमारा असली घर है। और दूसरा जितने ब्रह्म लोग आदि बड़े बड़े लोग है, हमारे घर नहीं है, हमारे घर तो परमात्मा है, वो परमात्मा हमारा घर है। वहां पर लौटना पड़ेगा, लौटना क्यों पड़ेगा? अपने घर पहुंच गए, अपना घर पर पहुंच गए। मुसाफिर ना तभी तक है जब तक हम दूसरी जगह है, वहां टिक नहीं सकते, ठहर नहीं सकते, यात्रा के लिए जाते हैं। ऐसे ही जब घर में क्या घूमते हैं तो यात्रा के लिए घूमते हैं, वास्तव हम वहां के नहीं है, हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे हैं, परमात्मा के पास जाएंगे। यजवाता न पुनर्मोह एवं व्यासी, इस प्रकार मोह नहीं हो फिर वो स्टेट पहुंच गए। तो परमात्मा अपना घर है, इस संसार अपना घर नहीं है, इस संसार ठहरते नहीं, और ठहरते नहीं कोई शरीर तो ठहरते ही नहीं। बालक होता है, जवान होता है, बूढ़ा हो जाता है, तो ये बदलता है हरदम ही, नहीं तो बूढ़ा कैसा होगा? हरदम बदलता है, तो संसार में फिरता फिर नहीं रहता है। संसार ही हम नहीं है, हम हैं परमात्मा के। इतने होने से बहुत काम हो गया हमारा, बहुत आफत मिल गई। परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे हैं। जैसे बालक अपनी माँ को कहता है मेरी माँ है, ऐसे मेरे भगवान है, क्यों भगवान का अंश है। और जैसे यहाँ माँ है तो माँ और बाप दो होते हैं, वहां एक परमात्मा ही है। माँ में एक अंश मेरा, केवल मेरे अंश है, प्रकृति का अंश नहीं है ये स्वयं शरीर, ये प्रकृति का अंश है। मनुष्य स्थान इंद्रिया प्रकृति स्थान है, ये प्रकृति स्थित है, और मैं खुद परमात्मा का अंश हूं, तो खुद में प्रकृति का संबंध नहीं है, खुद में परमात्मा का ही अंश है। केवल शरीरधारी अब है, इनमें शरीर प्रकृति का अंश है और जीवात्मा परमात्मा का अंश है। मनुष्य स्थान इंद्रिया प्रकृति स्थान है, प्रकृति में स्थित है ये, और मन है मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। हम भगवान के हैं, तो ये बात खास मान रहा है कि हम परमात्मा के हैं। ये अनुभव कर लेना, अब उन्हें तो शुरू स्वीकार कर लेना, क्योंकि ज्ञान का अनुभव होता है और परमात्मा का मानना होता है। मानने के बाद में माना नहीं रहता, वो साक्षात्कार हो जाता है, परंतु पहले मानना ही पड़ता है। परमात्मा मानना है कि वो संसार में हमारे कुछ नहीं है, संसारी हम है ही नहीं, हम संसारी नहीं है, संसार में कोई चीज भाई नहीं है, अनंत ब्रह्मांड है, भगवान के शरीर में रोम रोम प्रतिराजी कोटि कोटि ब्रह्मांड है, उसमें भी हमारी कोई चीज नहीं है, अनंत ब्रह्मांड के बीच में हमारी चीज रत्ती भर भी नहीं है, तिल जितनी भी नहीं, केश जितनी भी नहीं है, हमारे भगवान है, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। हम कितने ही भूले, कितने ही अज्ञान में कितने ही चले जाए, नरकों में चले जाए, तो है भगवान ही हम, हमारा संबंध भगवान के साथ में स्वतः है, अटल है, सदा रहेगा, कभी मिटेगा नहीं, और संसार समुद्र टिकेगा नहीं, ये ठहरेगा नहीं, क्योंकि ये संबंध है नहीं। संसार के शरीर के साथ में हमारी मानी हुई एकता है, वास्तव में एकता नहीं है, इससे हम अलग है, हमसे वो अलग है, परमात्मा के साथ हमारी स्वतः एकता स्वाभाविक स्वतः परमात्मा का है। तो अभी से परमात्मा का मान ले तो बहुत काम हल्का हो जाएगा, नहीं तो वहम होता है हम तो साधारण आदमी है, भगवान कैसे मिलेंगे, साधारण वो सब बड़े वो कैसे वो है, परमात्मा के साक्षात परमात्मा के है, ममय वंशो जीव लोग जीव भूत सनातन ईश्वर हर जीव विनाशी चेतन अमर सहसि अमृत से पुत्र। गीता भागवत गीता रामायण और उपनिषद सब कह रहे हैं ईश्वर हर्ष जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि सो मायावश भय गुसाई, मायावश में हुआ है, मायावश में है नहीं, पंजो कीर वर्गट गिराई कीर बंदर और कीर सुगा तोता वो जैसे पकड़ दिया ऐसे ही पकड़ में आए हुए हैं। जो माया बस भय हो जो भय हुआ मिट जाता है, जो माया बस में हो गए वो हम हो गए, इस वास्ते मिटाना भी हमारे पर जिम्मेवारी है। हम जिम्मेवारी भगवान को दे दें तो भगवान दे देंगे, परंतु हमारे पर जिम्मेवारी है, क्यों भगवान ने हमारे को दूर किया नहीं है, भगवान ने हमें जीव बनाया नहीं है, हम जीव अपनी मर्जी से बने हैं, इस वास्ते मर्जी से त्याग करना पड़ेगा, हमने ही काम उल्टा किया है तो सुलटा मारो करना पड़ेगा, उतना मारो करना पड़ेगा, पर हम कितने ही उल्टा काम करें है हम भगवान के, भगवान हमारे, मैं भगवान हूँ भगवान मेरे हैं। भगवान के साथ हमारा संबंध है, संसार का मैं नहीं हूं, मेरा संसार नहीं है, संसारी मैं नहीं हूं, संसार मेरा नहीं है, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं, ये बात समझी खास, शरीर मेरे काम नहीं आएगा, शरीर के द्वारा हम पूर्णता प्राप्ति नहीं कर सकते, पूर्णता प्राप्त करेंगे तो शरीर से अलग हो ही कर सकते हैं, शरीर के साथ रह करके पूर्णता प्राप्त नहीं करते, तो शरीर हमारे काम में नहीं आता, तो शरीर की महिमा कही इस आत्मा में, वो शरीर की महिमा का तात्पर्य है विवेक है, सत असत का जो विवेक है ये विवेक काम आता है, विवेक शरीर में ही है, पशु पशु आदि शरीरों में ये विवेक नहीं है। खाने पीने का है, रहने का है, शीत गांव का है, अनुकूलता प्रतिकूलता का है, ये ज्ञान तो और शरीर में भी है, परंतु मूल में परमात्मा के संसार के इस विषय ज्ञान दूसरी जोड़ी में नहीं है। ये इस बुरी जोड़ी में है, ये ज्ञान है। इस ज्ञान को लेकर के शरीर को दूर बताया है। ऐसा ज्ञान जिस विवेक में हो उस शरीर के साथ अपनी एकता मानी है आपने, है नहीं तो हमने वो मानी है। इस वास्ते ये हमारे को छोड़नी पड़ेगी, परमात्मा की प्राप्ति करने की हमारे पर जिम्मेवारी है। क्यों? भगवान से विमुख हम हुए हैं, भगवान हमारे से विमुख हुए नहीं और भगवान ने हमारे को किया नहीं, भगवान ने किया भी नहीं विमुख और हमें खुद भगवान से विमुख हुए हैं। इस वास्ते जन्म को वही जी वही जब ही जन्म कोट यज्ञनाश ही तब ही भगवान के जन्म को जाते हैं तो करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, हम ठीक ठिकाने पहुंच जाते हैं भगवान के। यहाँ पर भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, हम भगवान के, भगवान हमारे, हम भगवान पहुंचेंगे, भगवान हमारे, हमारे भगवान है, हम भगवान के हैं। तो अभी मानना चाहिए, ये मानने से बहुत काम बाकी है। तो उठ गया भगवान के, भगवान हमारे, भगवान के साथ हमारा संबंध है, संसार के साथ संबंध हमारा माना हुआ है, हमारा माना हुआ है। संसार ने भी हमारे को नहीं पकड़ा है, हमने संसार को पकड़ा है। इस वास्ते संसार को हमें छोड़ना है, परमात्मा विमुख हुए इस वास्ते श्लोक में होना है। हमको संसार के बंधन छोड़ करके फिर परमात्मा चले जाए, ऐसा आफत नहीं है। ऐसे ये आफत हमारी बनाई हुई है, अपनी हमारे पर जिम्मेवारी है। इस वास्ते हमें ही उद्योग कर परमात्मा के श्लोक होना है। मानो हम कोई दूजे है और परमात्मा प्राप्ति कोई दूजी करे, ऐसा नहीं है। मम ही वंश भगवान मेरे जंश है। देखो साधन किया जाता है, वो साधन छूटता है और पकड़ते हैं। साधन से भी विलक्षण बात है भगवान मेरे भगवान का संबंध। संबंध करना नहीं पड़ता, कहीं एकदम होता है, छोड़े नहीं तो छूटता नहीं है। संबंध हम करते हैं वो छूटता नहीं है, संबंध हमारा किया हुआ है, ये संसार की वो नहीं है। हमने संसार को अपना समझा है, संसार ने अपने को हमारा अपना नहीं समझा है। शरीर को आपने अपना समझा है, शरीर ने आपको अपना नहीं समझा है। मानो शरीर संसार ने आकर आपने को बस में किया हो, ऐसा नहीं है। शरीर संसार मात्र का है और शरीर के साथ संबंध होने से संसार मात्र के संबंध हो गया, ये संबंध हमने किया है। जैसे आप विवाह कर देते हैं तो एक लड़की के साथ संबंध होने से कोई सास और कोई ससुर कोई ससुराल तरह तरह के संबंध हो जाते कई, और एक शरीर स्त्री के साथ छूटा, सब साथ छूट गया। ऐसे शरीर के साथ संबंध हमने किया है, शरीर तो संसार का है। हमारा संबंध शरीर से छूटता तो मुक्त हो गए, तो मुक्त होने का हमारा स्वभाव है, बंधन का हमारा स्वभाव नहीं है। मुक्त होने का हमारा स्वभाव श्रुत है, स्वाभाविक स्वाभाविक है विमुक्ति। मुक्ति भगवान का संबंध स्वाभाविक है, स्वाभाविक है, उसको पहचानना है। भूल हुई है, भूल हम अलग हुए नहीं है, भूल हुई है, भूल मर जाती ठीक हो जाएगा। तो मुंह थोड़ा ठीक हो रहा है, आपने आप ठीक होना है। हम दूसरों के कारण से दूर नहीं हुए, अपने विमुख हुए, विमुख उसे दूर भी नहीं हुए, विमुख हुए, शर्मुख हुए जीव मोहित सभी शर्मुख होती सभी करो धर्मो के पाप नष्ट हो जाए, जब भगवान में सन्मुख हो जाए। इस वास्ते भगवान के सन्मुख होना हमारे काम है। इस बात से सिद्ध क्या हुआ कि हम तो संसारी आदमी है, छोटे हैं, भगवान बहुत बड़े हैं, बहुत हम बहुत छोटे हैं। ये बात सच्ची, हम छोटे हैं, बड़े भगवान है, पर भगवान कितने बड़े हो हमारे हैं, हम कितने छोटे हम भगवान के हैं। भगवान का संबंध हमारा अटल है, नित्य है, वो मिटेगा नहीं, वो सदा से है, सदा रहेगा। संसार श्रद्धा का नहीं है, ऐसा रहने वाला नहीं है। आपके बालक बना भाई नहीं रहेगा, जमाने भी नहीं रहेगी, बुढ़ा बुढ़ा भी नहीं रहेगा, ये अवस्था भी नहीं रहेगी, धन्य अवस्था भी नहीं रहेगी, धन्य धन अवस्था भी नहीं रहेगी, अभी बलवान अवस्था वो रहेगी, फिर बलवान अवस्था नहीं रहेगी। ये सब संसारी चीजें, शरीर है, बल है, योग्यता है, मन बुद्धि से चतुराई है, समझदारी है, आपकी सत्ता मात्र भगवान के साथ में है। आपकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, भगवान से मालिक नहीं है। भगवान के होते हुए भूल गए, क्यों भूल गए, संसार को शरीर को अपना मान लिया, इनको अपना मान लिया तो भगवान को अपना मानना छूट गया, तो भूल से अधिक हुए हैं, अलग है नहीं, है ही नहीं, सदा भगवान के हिस्से, भगवान के सदा भगवान हमारे हैं। ये स्वीकार करना चाहिए पहले आरंभ में, तो फिर मुक्ति हो जाए स्वरूप, नहीं तो भगवान असंदेह अलग है तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। भगवान के हम है, हमारे भगवान है, हमारा खास संबंध भगवान के साथ है, संसार के साथ संबंध हमारा मना हुआ है नहीं संबंध, मना हुआ मिट जाएगा, है जो रह जाएगा। हम सदा से भगवान के हैं, सदा ही भगवान के हैं, भगवान के ही रहेंगे। बद अवस्था में भी भगवान का संबंध छूटा नहीं है, भगत भगत भुगत अवस्था में संसार का संबंध छूट जाएगा, शरीर का संबंध छूट जाएगा। ये तो जीवन मुक्त अवस्था में संसार का संबंध छूट जाता है, शरीर हम सही हमारा नहीं है, हम सही के नहीं है, शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है और शरीर मेरे लिए नहीं है। शरीर से हम उद्योग करेंगे तब भगवान की प्राप्ति होगी, ऐसे नहीं है। मानो भगवती प्राप्ति है वो कर्मजन्य नहीं है, जैसे स्वर्गति लाद जाते हैं तो स्वर्गति के लिए काम करते हैं, उन कर्म से स्वर्ग हो जाते हैं, ऐसे भगवान की नहीं है। भगवान की तो महा है, भगवत प्राप्ति कर्मजन्य नहीं है, स्वाभाविक है भाई। भूल मिटानी, भूल भूल मिटते ठीक हो जाएंगे। अरे भूल होती है वो भूल सदा रहने वाली होती नहीं, भूल तो मिटने वाली होती है। जो संसार का संबंध मिटने वाला है, भगवान का संबंध है वो अटल है, स्वतः है, स्वाभाविक है, वो कैसे मिटेगा, मिटेगा ही नहीं। शरीर स्थूल और सूक्ष्म से कारण तीनों से ही प्रकृति का है, हम प्रकृति से अतीत है, हम परमात्मा के समाधि कारण से ही होती है, हमारे से अतीत है, अलग है। समाधि साधन है, साध्य नहीं है, साध्य परमात्मा है और साध्य वो हमारे है, हम भगवान के हैं। इस बात से ऐसा विनमान जाए जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति भोरे, मैं सेवक हूँ रघुनाथ जी महाराज मेरे मालिक है। रघुनाथ जी के साथ संबंध हमारा सत्य है, स्वाभाविक है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुराशि चेत ईश्वर अंश। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुराशि सो माया वश भय हो जाए बंदो कीर मटकट की नाई। कीर और मटकट ने खाने और पीने और पीने और खाने का संबंध जोड़ लिया, वो संबंध जोड़ दिया, बंद हो गई। ऐसे संसार की भोग अपने भोगने लगे, इस बार संसार में फंस गए, भगवान से विमुख हो गए। और हम विमुख है नहीं भगवान से, हम तो सदा भगवान के हैं। इतना पहले ही मान लेना तो उसमें बड़े शुभ काम हो जाए, क्यों परमात्मा मुझे हम है, परमात्मा हमारे हैं, हम सदा ही भगवान के, सदा ही भगवान के रहेंगे। इस वास्ते भगवान का नाम लेकर के भी भगवान का वजन ले लो, बस संसार हो जाए। भगवान का हरदम संबंध रखना है, हरदम परमात्मा का संबंध हमारा अटल है, नित्य है। नारायण नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण वासुदेव।